A svájci Nemo nyerte meg idén az Eurovíziós Dalfesztivált a The Code című számával, miután kiélezett csatában ugyan, de maga mögé utasította az idén közönség kedvenc horvátokat. A hivatalosan szigorúan politikamentes, de a politikai közhangulat által hagyományosan eléggé befolyásolt eseményen ránézésre idén is feltűntek a protest szavazatok a közönség oldaláról. Izrael 322 pontot kapott, Ukrajna pedig 307-et, de ez még az ukránoknál is csak arra volt elég, hogy fél percre az élre ugorjanak. Már márciusban nemzetközi visszhangja lett, hogy az izraeli Eden Golan olyan számokkal nevezett volna, amelyek dalszövegei a Hamász októberi terror támadására utaltak. Izrael kezdetben tiltakozott, de végül hajlandó volt változtatni a dalon. Eden Golan eredetileg October Rain című számából Hurricane lett. Egy másik váratlan esemény is volt idén az Eurovízión. A holland indulót, Joost Kleint egy állítólagos fenyegetés miatt a döntő előtt zárták ki. Ez az Eurovíziós Dalfesztivál, ez már jó ideje önmaga paródiája, de hogy mennyit ártott Európának, mennyit ártott a liberális gondolatnak, hogy mennyit ártott Nagy-Britanniának, gondolok itt a Brexitre, sőt, talán még az Egyesült Államoknak is, gondolok itt Donald Trumpra, hogy a Marine Le Pen meg a Matteo Salvini a két kezét összeteheti, vagy Vlagyimir Putyin két kezét összeteheti, hogy hálát adjon ezért az Eurovízióért, mert ez akkora szolgálat nekik, hogy enélkül nem tudnák ennyire érzékletesen érzékeltetni, átélhetővé tenni Európa elbomlásának a folyamatát. Bayer Zsolt nagyon gyorsan reagálta az esetre, megfogalmazta a maga álláspontját. Európa egy rothadó ocsmány pöcegödör, fogalmazott Bayer Zsolt, és hát teljesen egyértelmű, hogy itt két jelenség találkozik. Az egyik az Magyarország FSB-be hálózottsága, illetve Magyarország illiberális elkötelezettsége, keleti nyitása Oroszország felé, meg Kína felé, illetve bármilyen rémrezsim felé, amelyik az emberi és polgári jogokat lábbal tiporja. És ennek a mentén, mert nyilvánvaló, hogy Bayer Zsolt itt nem az Eurovíziós Dalfesztiválra reagál, de az Eurovíziós Dalfesztivál kiváló alkalom arra, hogy kifejezésre juttassa azt az álláspontját, hogy Európa hát nem a régi, nem az, aminek az alapító atyák megálmodták, hogy talán magának, Konrad Adenauernek, meg Charles de Gaulle-nak is nehéz lenne megőrizni a gyomortartalmát, látva az Eurovíziós Dalfesztivált most már egy jóformán évtizede, vagy több mint egy évtizede. Ez egy burkolt homofób megjegyzés? Nem, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy... Csak ezt fogják beírni a kommentelők. Ja, csak tudod, itt arról van szó, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál most már napnál világosabb, hogy nem az éneklésről szól, nem a dalokról szól, nem az a dal nyeri, amelyik a legjobb dal, nem az az előadó nyeri, amelyik a legjobban adja elő, semmi köze nincs a színpadi teljesítményhez, szintiszta politika, semmi másról nem szól. Ukrajna, a megtámadott Ukrajna, a megtámadott Izraellel vetekszik, verseng, de amikor jön egy transznemű előadó Svájcból, akkor mind a kettőt leveri, mint a vaka poharat az asztalról, hiszen a transz kártya az üti a megtámadott áldozatiság kártyáját. És hogy erről szól az Eurovíziós Dalfesztivál, hogy melyik az az előadó, amelyiknek erősebb az áldozati kártyája. És hogyha lett volna egy olyan előadó, amelyik kiáll a színpadra, és azt mondja, hogy én nem adom elő a dalomat, mert az édesanyámat és az édesapámat tegnap vasúti baleset érte, és meghaltak. Akkor ő nyerné a dalfesztivált. Ő nyerné az elő nem adott dalával, ő nyerné a dalfesztivált, mert nem a dalok versengenek, mert nem az ének tudásról, nem a komponálásnak vagy a dalszövegírásnak a minőségéről szól ez a verseny, hanem egy politikai demonstráció olyan értékek mellett, amely értékek a liberális közeg számára, a liberális mainstream számára, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a liberális mainstream kemény magja számára úgymond szentek, de leginkább egy érvényesítendő, átütendő, minden európai számára normaként megkövetelt elvárás, hogy a diverzitást, hogy a megtámadottság áldozatiságát egy dalversenyen, ahol amúgy dalok versengenének, képviselje és érvényesítse, és hogy igenis az nyerjen, és most már évek óta minden alkalommal az nyer, amelyik a legerősebb áldozati kártyával szolgál. Ez milyen már? Mondhatok még egy példát erre? Csillag születik. Felidéz valamit benned? Én amikor én voltam a csillag... Ugyanez a működés. Én amikor én voltam a Csillag születiknek a zsűri tagja, akkor Mészáros János Elek nyert a Csillag születiket, aki a magyarságával reprezentált és demonstrált, jókora bajusszal, népies műdalokkal, és ellenállhatatlan volt. A nemzeti együttműködés rendszerének a második évében jártunk. Hát később ő énekelt, hogy a Felcsúti Frankó, azaz Pancsó, ugye aréna átadásán is megnyitásán is vágjuk. Amikor a Mészáros János Elek megnyerte azt a versenyt, nyilvánvaló volt, hogy nem az ének tudásával nyerte. Ugyanazzal nyerte azt a versenyt 2012-ben Mészáros János Elek, mint amivel Orbán Viktor a kétharmados többséget szerezte 2010-ben. Ez egy identitás demonstráció volt. A magyarság identitása mentén, pontosan ugyanúgy, ahogyan ez a Némó ezzel a Kód című számával megnyerte az Eurovíziót, a diverzitás identitása mentén. Ez politika, ez szintiszta politika, semmi köze a kultúrához. Jó, itt arra céloztam félig meddig, hogy ugyan Orbánra nem szavaztál valószínűleg a kétharmadnál, de viszont ebben a játékban részt vettél a Csillag születiknél. Tehát te is magasztaltad egyébként ezt a győztest. Mészáros János Eleket szó sincs róla. Én a Quantum XXL-t magasztaltam, és én a Quantum XXL-nek a győzelméért lobbiztam. Én a Quantum XXL mellett tettem hitet, az egy táncos fiú zenekar volt, és szerintem nagyon nívósan adták elő magukat, és kifejezetten... Úgy emlékeztem, hogy dicsérted nem, ezt a palit. Nem, éppen, hogy nem. Éppen, hogy nem. Egyébként... Undorral elfordult. Nem, az a helyzet, hogy ő operákat is énekelt ott a színpadon, de nem volt képzett operaénekes hangja. Tehát az egy sajátos képzettség, amivel operaénekesként énekelsz. Ő egy jó énekhanggal énekelt operákat, ami meg hát nem az. Nem az. Nem az, mint amikor a Pol Potts énekli, csak hogy egy ehhez hasonló szituációt idézek fel, amikor a telefonárus Pol Potts, akinek a fogából letört egy darab, az bement a talán az X-faktorba, és a Simon Cowell legnagyobb meglepetésére, sőt az egész közönség, meg az egész zsűri legnagyobb meglepetésére kivágott egy akkora áriát, mint amekkorát a képzett operaénekesek adnak elő, mint mondjuk egy Placido Domingo. És az egy sok volt. Az egy óriási sok volt, és egy hatalmas élmény volt mindenki számára. Mészáros János Elek nem tudta ezt, ennek ellenére operát énekelt, mert nem a hangjáról szólt az ügy, hanem az identitásáról szólt az ügy, pont úgy, ahogy itt. A második világháború legsősebb kultúrás következménye az Eurovíziós Dalfesztivál létrehozása volt, hiszen valamit kellett állítani antitézisként az ellen a tézissel szemben, az ellen a nemzetszocializmussal szemben, amely a második világháborút és ezt a világégést, a holokausztot rászabadított Európára. Na most hát az antitézis annyira erősre sikeredett, hogyha kevés olyan rendezvény van, amely viszont olyan sokat tett az európai szélső jobboldal felemelkedéséért, mint az Eurovíziós Dalfesztivál, amely túltolta, és mint egy a torkunkon akarja lenyomni azt a tolerancia propagandát, amely lehet, hogy szándékban nemes, de a gicsesség, az ízléstelenség, az sose, az semmiben se jó. És hát itt is ugye ez a Némó nevű előadó és az ő dala, hát azért nem egy Oscar Wilde-ról van szó, nem hogy egy ugye Michelangelo-ról, csak hogy korábbi homoszexuális művészeket emlegessünk. Hát ez valami döbbenetes, ahogy az Ed Woodnak a rózsaszín ilyen angora pulcsiában kimegy, és a szoknyában énekel, és hát hogy mondjam, a dalnak se tesz egyébként jót. Vagy korábban se szólt azért az Európai Víziós Dalfesztivál a dalok minőségéről. Tehát ez régebben, mondjuk 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ez alapvetően a diaszpóra nemzetek érdekeit szolgálta, vagy olyan országokét, amelynek nagyon sok kisebbsége lakott a határon túlról. Tehát a magyar versenyző, amíg még indult, mindig számíthatott a szerb vagy a román, tehát a vajdasági magyarok vagy az erdélyi magyarok szavazataira. Oroszország értelemszerűen ugye mindig ott volt a top előadók között, hiszen jelentős jelentős mennyiségű orosz kisebbséget a különböző országokban, és még sorolhatnánk. Persze hozzá kell tenni, hogy akkoriban még Oroszország is ugye más versenyzőket delegált, tehát itt a leszbikus apácák, akik vergődtek a színpadon, az egy ilyen garantált orosz produkció volt, de tegyük hozzá, hogy amikor én először láttam Eurovíziós Dalfesztivált, akkor engem rögtön telibe kapott, mert én azt láttam, hogy a Meglepés Mulatságos című Friderikusz műsorban, ugye Friderikusz dicsérgeti a Dana International nevű ugye izraeli átoperált előadónak a műmelleit, hogy milyen jól néz ki Dana, fantasztikus, kigondolta volna, és hát ez volt az én első Eurovíziós Dalfesztivál. 98-ban nyert. Igen. Tehát itt nem az államok, nem a nemzetek, nem a kultúrák mérik össze az ízlésüket, hanem a televíziótársaságok. Ezt televíziótársaságok rendezik, és televíziótársaságok együttműködéséből születik, és bizony a tévés elit ízléstelenségét reprezentálja ez a műsor, ez az Eurovízió. Így tud ennyire elszakadni az európai valóságtól, így tud ennyire elszakadni az európai hétköznapoktól, az európai ízlés normáitól, hogy már eleve olyan tévék üzemeltetik, amelyek a valóság meghamisításában, amelyek a saját überterük érvényesítésében és képviseletében utaznak. Hát az egy közhely, hogy a média elit elszakad a valóságtól, és nem egy levegőt szív az emberekkel. És itt pedig a média elitek mintegy fúzionálnak. Minden média elit a maga ízléstelenségének a kvintesszenciáját szállítja be, és az adódik össze ezzé a szuperízléstelenségé, és nem csoda, hogy aki látja, okádik. Azért, jó, de aki azt gondolja, hogy a televízió az a valóságot képezi le, vagy azt mutatja be, azt reprezentálja a számunkra, azt szerintem nagyon el van tévedve. Az lenne a dolga. Tudod, mi az ennél is durvább, hogy ez az Európai Műsorsugárzók Uniója, ez az EBU 2022-ben ugye kizárta Oroszországot. Miközben most 2024-ben azt hirdette, hogy ez egy politikamentes esemény lesz. És politikamentes esemény, írtják tűzzel vassal a politikát, tehát átnézik tüzetesen egyébként a dalszövegeket, ha oda nem illő szót találnak, valami aktuál politikai eseményre reflektál. Hát Erdős Péter kiváló lenne az Európai Eurovíziós Dalfesztiválnak. Mint egy jó Facebook algoritmus, azt azonnal kiírtják belőle, és ugye az izraeli indulónak a dalát konkrétan megváltoztatták a szöveget, amely a gázai vérengzésről szólt volna, talán Október Rain lett volna eredetileg a dalnak a címe, és akkor Hurricane lett ebből, és akkor egyébként ezzel megpróbált szembe szállni az izraeli politika, csak hogy mutassuk, hogy mennyire politikamentes maga az esemény, azonban nem jártak sikerrel, és az izraeli végül indult. És olyannyira nem politikamentes az esemény. Csak hogy tetézzük még ezt a képmutatást, hogy egy olasz tévétársaság egyébként egy közvéleménykutatást kiszivárogtatott, hogy az első napot követően milyen százalékban, milyen arányban támogatják a különböző nemzeteket az ott élők, és hát Izrael 40%-ot kapott, Hollandia a második 7%-kal. Tehát megpróbálják eladni nekünk, hogy a politikai meggyőződést majd a küszöbön kívül hagyjuk, miközben azzal, hogy engedik Izraelt, Oroszországot meg nem engedték, kvázi ezzel azt üzenik, hogy akkor ők legitimálnak valamit, például egy gázai ellenreakciót, vagy a gázai vérengzés, gyermekek halálát. Nem akarják ezt, csak hogy ezzel mossák össze a saját nevüket. Még egy gondolat, hogy miként hirdette meg magát ez az Eurovíziós Dalfesztivál? A második világháborút követően Európát egy közös európai identitás köré vonja össze. Tehát itt nem is az a fő probléma a számomra, hogy nem a valóságot mutatják be, hanem ez egy tényleg egy közös európai identitás lenne, amihez majd szépen lassan igazodni kell. Az a baj, hogy megint beleterelnek minket egy olyan konzervatív álláspontba, amely kapcsán Bayer Zsolttal kell a végén egyetértenünk, amit én megpróbáltam elkerülni ebben a műsorban. Ja, arról van szó, hogy ők azt hirdetik, hogy ez politikamentes, csak hogy a politikának a kultúra az alapja, a kultúrából következik. Ha pedig nem a kultúrából következik, akkor az olyan is az a politika, az általában a kultúrharcban fejezi ki magát. Na most ez, itt a kultúrharc az gőzerűvel zajlik ezen az Eurovíziós Dalfesztiválon. Hát szó nincs arról, hogy politikamentes lenne, annyira politikamentes, mint egy Oscar-díj kiosztó. semennyire sem politikamentes. Ez teljesen politizál, csak arról van szó, hogy ők a politikának a háttérbázisát, a háttértárát adják meg. Mert a kultúrharcból következik a identitáspolitika, a kultúrából megkövetkezik a hagyományos értelemben vett, konszolidált 20. századi második felében reprezentálódott politika. Na most ők nem kultúrát gyártanak, pedig ez lenne a dolguk. Pedig erre szegődtek elvileg. Ez egy dalverseny. Hanem kultúrharcot gyártanak, mert ezek kultúrharcos gesztusok. Az kultúrharcos gesztus, hogy minden áron egy transzneműnek kell nyerni. Az kultúrharcos gesztus, hogy a megtámadott Izrael, meg a megtámadott Ukrajna verseng, hiszen nyilván ők énekelnek a legszebben, bizonyára, hiszen éppen háborúban állnak. Nyilván gyönyörű a dal, nyilván gyönyörű, nagyon jó a dalszöveg, nyilván remekül énekli az előadó. Abszolút nem politikamentes, de álságosan politikamentesnek láttatják, és azt hazudják, hogy ez valójában ez az európai ízlés. Hogy az európai ízlés az ebben fejezi ki magát, ebben a Némó nevű, transznemű személyben fejezi ki magát. Ami nem igaz, még csak az ő ízlésük sem ebben fejezi ki magát, hanem ez egy politikai segédanyag. Ez a politikához szükséges kulturális megalapozás. De ők, ezt mivel magyarázzák? Abban igazad van, hogy kultúrharc van, viszont ez egy igazodás már ahhoz. Tehát amikor ők az egyik végpontnak a kultúrjegyeit, sajátosságait mutatják be, és azt tolják az arcunkba, az azt jelenti, hogy ők folyamatosan támadás alatt állnak, a másik oldal nyilazza őket, tehát nekik a pajzsot föl kell tartani, és ha van egy felületük, amely lehetővé teszi egyébként, hogy megerősítsék a páncéljaikat, akkor ők élni fognak azzal. Ez tulajdonképpen egy pride az ő részükről, de hogy ők azzal magyarázzák ezt még egyszer, hogy ők támadás alatt vannak, és a saját identitásukban, vagy szubkultúrájukban meg kell erősödni. Lehet egy Pride-on ott van ennek a helye. A Pride ennek a helye. De ez egy Pride, Robert. De ez nem egy Pride. Ez egy dalverseny. Nem, ez egy euró dalverseny. Én lehet, hogy nemes a szándék. De ugyanarról beszélek. Lehet, Peti, hogy nemes a szándék. Egy Pride-on ez lehet egy nemes szándék. De semmi keresnivalója nincs ennek egy dalversenyen. Egy dalversenynek a dalokról kéne szólni. És nem pedig a üdv a 21. században a szépségversenyről, nem. Jó. Ez 21. századról. De attól még, hogy sajnos, politikai üzenetet akarnak képviselni egy versenyen, attól még nem feltétlenül kell olyan színvonalas okádék produkcióknak születnie. Tehát ugye, amikor a Philadelphiát Oscar-díjjal jutalmazták a Clinton korszakban, a politikai korrektség korszakában, egy liberális kurzusban, az egyszerre volt egy politikai Oscar-díj, ugyanakkor mégiscsak a Philadelphia az egy jól elkészített ugye AIDS film volt, ami kiállt a meleg emancipáció ügye mellett. Tehát nem arról volt szó, hogy csak a politikai számít, hanem mégiscsak azért mellé rendeltek egy kulturális értéket. Amikor 1988-ban az Eső embert ugye jutalmazták, akkor szintén ugye felemelték autizmus. Az autizmust, amely addig nem kapott egyáltalán semmiféle felületet a médiában, és a világ egy jelentékei része rádöbbentett, hogy te jó ég. Igen, de most az hogy az érzékenyítés a homoszexuálisok iránt, vagy az érzékenyítés az autisták iránt, az ebben az értelemben ilyen módon nem direkt politika, nem direkt politika csinálás, de az, amikor már szó sincs arról, hogy dalok versengenek, hanem előadók versengenek a saját diverzitásukkal, és minden szavazat politikai demonstráció. Tehát amikor dalokról szavazol, de valójában arról szavazol, hogy Orbán vagy Magyar Péter, arról szavazol, hogy Salvini vagy Meloni, vagy arról szavazol, hogy Macron vagy Le Pen, miközben dalok versengenek. Hát ez képtelenség. Arról szavazol, hogy Brexit vagy Nagy-Britannia az Európai Unióban. Ha ez egy konzervatív rendezvény lenne, akkor is, ha nemzetek küzdenek egymással, a politika akkor is beszivárog, mert hogy nekünk van egy viszonyunk Romániával, és egy belpolitika már megteremt egy olyan klímát egy adott országban, hogy viszonyulásunk van a többi nemzethez. Tehát nem a hang alapján, nem a produkció alapján fogunk ítélkezni, hanem támogatni fogjuk a velünk barátságos nemzeteket. Én úgy fogok. Ha nekem lesz szavazatom, én úgy fogok. De ez csodálatos, hogy a saját buborékodból indulsz ki, viszont a tömegek, a felhergelt tömegek, mint például itt Magyarországon, ugye Orbán Viktor által, aki ezt a kultúrharcot gerjeszti, és azt mondja, hogy ezek a nemzetek, ezek a nációk folyamatosan ellenünk törnek, hát azt pontosan tudjuk, hogy mondjuk van 1,5 millió vagy 1 millió max szavazója a Fidesznek, hát ők nem fognak egy belgára szavazni. Egyébként én nem is gondolom, értem, hogy miért vonták ki ugye a magyar indulás az Eurovíziós Dalfesztiválból, ugye 4 éve nem indítunk ugye versenyzőt. 19 óta, igen. Miért? Ahelyett, ugye megvan hirdetve Brüsszel elfoglalása, ehhez képest azon a kulturális térben, ahova be lehetne lépni, hogy egy magyaros versenyző, egy nemzeti keresztény induló végre eredményt érjen el, ugye mégse indulunk el. Egyébként pedig azért... De nem lehet, hogy azért nem indulunk el, mert ezen a versenyen nem nyerhetünk? És ez fel lett mérve? Nem, amit Bayer Zsolt elmondott, amiatt nem indulunk, de van egy hivatalos magyarázat egyébként erre, hogy az Eurovíziós indulás helyett inkább közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat támogatja a Duna Televízió. Jó, hát ezt nem magyarázta meg akkor. Igen, tehát miközben... De Bayer Zsolt megmagyarázta. Miközben megvan hirdetve Brüsszel elfoglalása, közben az Eurovíziós Dalfesztiválon nem indul magyar versenyző, pedig azért, noha nem vagyok a magyar kultúrfölénynek a nagy teoretikusa, de amikor így évről évre látom a román indulókat, a kedvencem 2013-ból César, aki egy az egyben olyan volt, mint amikor a South Parkban Kenny karriert csinál Andrea Bocelli számokkal a Bukarest Operában, tehát azért a román indulókat nézve azért így elégedetten hümmök bennem a Klebersberg Kuno, hogy azért ilyet mi még sose delegált. Még tart a kultúrfölény. Hát. Na hát olyannyira sikerült ezt az Eurovíziós Dalfesztivált az elmúlt évtizedekben politikamentessé tenni, hogy mondok két izgi esetet. 1978-ban Jordánia megszakította az adást, miután látható volt, vagy érezhető volt, hogy Izrael nyerni fog. Abban a pillanatban puff, vége az adásnak, és akkor kezdődhet a kacsamesék. Illetve 2005-ben Libanonban nem sugározták az izraeli dalt. Tehát, hogy ilyenek is vannak máshol. Amiről még itt említést tennék, az Greta Thunberg, aki ott volt Malmöben, és egy 12 000-es Izrael ellenes tüntetésnek volt az arca, és egyik fő megszólalója. Ilyen kufiát viselt, ez egy szövött pamutkendő, az arabok a napsütés ellen hordják, és ő Malmöben ezt magára vette, jelezve egyébként, hogy ki mellett áll ebben az izraeli-palesztin háborúban. És azt mondta Thunberg, hogy a fiatalok ismét megmutatják a világnak, hogy hogyan kell reagálni. Ugye október 7-e után ő azonnal kiállt Gáza mellett, és ő az, aki 2020-ban azt mondta kis Gréta, hogy 8 évünk van megmenteni a Földet, tehát még 4 évünk maradt. Innentől kezdve egyébként, hogy miért aggódik ő az emberi jogokért, amikor 4 év múlva vége a Földnek, én nem is igazán értem. Mert akkor nem lesz szabad Palesztina sajnos. Tehát 4 éven belül szerintem ez a probléma nem fog megoldódni, vagy ha igen, akkor nagyon rövid ideig élvezhetik a szabadságot. Azt mondta egyébként Thunberg, hogy összekösse a két témát, két topikot, mert sokan vakarják a fejüket, hogy egy ökoaktivista mi a jó Isten keres egy ilyen témának a gyújtópontjában, és azt mondja, hogy nincs éghajlati igazságosság emberi jogok nélkül. Nyilván az izraeli emberi jogokkal ilyenkor nem szívesen törődik, már csak annyira sem, hogy Amszterdamban pár héttel korábban egy Sarah Rahdan nevű hölgy szólalt fel az ő ökotüntetésén, hangsúlyozom, hogy az éghajlatváltozás elleni, illetve annak jobbítása érdekében felszólalók rendezvényén. Ez a Sarah Rahdan Amszterdamban egy ott tanuló palesztin Izrael gázai akcióit hasonlította össze a nácik auschwitzi akcióival. Azt sugallta, hogy a zsidó állam rosszabb, mint a nácik, méghozzá úgy, hogy Auschwitzban naponta megjelenített egy ilyen táblázatot, 127 gyereket öltek meg. Ezzel szemben jelenleg naponta 178-an halnak meg Izrael háborújában Gázában. Tehát a matek nem hazudik. Lefordítsam, a zsidók sokkal ügyesebb gyerekgyilkosok, mint Hitler csatlósai voltak. Így egyszerűsítsük a témát. És ez azért nagyon fontos, mert az egyik fő megszólaló volt Greta Thunberg tüntetés. Na most a kis Greta, ugye feltehetjük a kérdést, hogy ezekkel az állításokkal egyetérte, hát mondhatjuk, hogy nem, mert hogy nem is ő mondta, de egy edinburghi könyvfesztiválon, amelyet egy olajcég támogatott, oda elvi alapon nem ment el. Tehát ha elvi alapon tud távolságot tartani bizonyos ügyektől, akkor ebben az esetben az lett volna a minimum, nem? Hogy azt mondja, hogy bocsi, én ezzel a nővel itt nem értek egyet. És ez a fő probléma vele, hogy ezeken a tüntetéseken feltűnnek olyan emberek, akik nem csak annyit mondanak, hogy szabadságot Palesztinának, hanem hogy dögöljön meg az összes zsidó, ők mondják, bocsánat. És Greta Thunberg nem fordít nekik hátat, hanem tovább tartja a zászlót magasba, és viszi előre a menetet. És mi van az izraeli túszoknak, a Gázában fogva tartott izraeli túszoknak az emberi és polgári jogaival? Azokért nem aggódik? Szóval, hogy mi van azzal, és mi van azokkal, akiket egyszerűen csak lemészároltak? Lemészároltak, mert fesztiváloztak. Akár kis Greta is ott fesztiválozhatott volna. Akár ő is kaphatott volna golyót. Akár ő is túsz lehetne, hogy velük kapcsolatban minden oké? Tehát, hogy én jól emlékszem, hogy annak idején, amikor a holokauszt zajlott, akkor zsidók elraboltak németeket, mészároltak németeket, túszként fogva tartottak németeket, akiket annak fejében engedtek el, hogy a németek a koncentrációs táboraikból kiengednek fogva tartott zsidókat. Volt ilyen? Volt ilyen eset? De amúgy nagykorú már ez a csaj? Folytasd a mondókád, addig rákeresek. Jó kérdés. Azért, mert egyfelől az egy tragikus hanyatlás történet. 21 éves. Jó, akkor már nagykorú. Tehát, hogy ez a szuperértelmiségi pozíciója, ez már akkor valamennyire ciki volt, amikor még Jean-Paul Sartre volt ez a szuperértelmiségi, aki mondjuk visszautasított az irami Nobel-díjat, de úgy mindenhez hozzászólt, de tényleg mindenhez hozzászólt. És hogyha valaki mindenhez hozzászól, akkor azért már ugye saját magát teszi valahogy ugye zárójelbe, az érdemi kritikákat is valahogy cikivé teszi a nem tudom én, a számos más területen megfogalmazott egyéb véleményével, tehát a szuperértelmiségi pozíciója azért kicsit problémás. De amikor Jean-Paul Sartre volt, az akkor mégiscsak állt mögötte egy életmű, egy tekintély, egy tapasztalat évtizedek a megszólalások mögött. De ugye Greta Thunberg, ugye mi a helyes kiejtése? Kérlek segítsek. Thunberg. Jó. Na szóval, hogy a hölgy úgy emelte a világ, és úgy figyel rám, egy szuperértelmiségi, hogy semmilyen szinten nem szerepelt, tehát nem is vele foglalkoznék, és nem is az ő problematikus kijelentésével, hanem azzal a közeggel, amely hallgat rá, és felületet biztosít az ő megszólásainak. Nos, ez egy nagyon szomorú, egy nagyon fájdalmas hanyatlás történet, ami Grétával történik. Greta elhitte önmagáról azt, hogy ő a világ megmentője, hogy ő a megváltó, miközben ő attól lett sikeres, népszerű, ikonikus figura, hogy egy politikai aktivista volt, akinek volt egy ügye, amit halálosan komolyan vett, és amire feltette a maga nyilvánosságban betöltött szerepét, feltette a maga imidzsét, feltette a maga szelfjét. Ez az ügy, ez a klímaváltozás elleni küzdelem, ez az ügy az ökológiai aktivizmusa volt. Ettől volt Greta hiteles. Ez adta Gretának a felhatalmazást. És a helyzet az, hogy a Greta megunta kicsit, hogy ő csak ezzel az együttjel foglalkozzon. És elhitte magáról, hogy azért, mert ebben az ügyben ő hiteles, érvényes megszólaló, ezért aztán a világ összes ügyéhez hozzászólhat, és a világ összes ügyében egyébként nem lenne baj, ha máshoz is hozzászól, de ő ez alapján a kultúrbalos árukapcsolás alapján szól hozzá a világ ügyeihez. Tehát, hogy mit vár el az a közeg, amelyik támogatja őt a klímaharcában, mit vár el az izraeli-palesztin konfliktusban, mely narratívát. És ő azt a narratívát fogja elfoglalni, kvázi kiszolgálja azt a közeget, amely közeg őt támogatja a klímaharcában. Miért nem elég Grétának? Gréta azt mondta, hogy ég a házunk. Volt is egy ilyen könyve, hogy ég a házunk. Most ég a házunk. Ez nem elég? Nem elég ügy, nem elég nagy a baj ahhoz, hogy Greta megelégedjen azzal, hogy az égő házból kimentse az élő embereket? Nem elég szexi téma, Robi. Nem elég szexi téma, és ő a szexi témákat keresi. Én egyébként sokat törtem a fejem, hogy tényleg mi lehet a híd, mi lehet a kapocs a két ügy között, és lehet, hogy kicsit meredek lesz, de ahogy a Hamasz megveti a modern felvilágosult liberális Izraelt, úgy Thunbergék megvetik egyébként a modern társadalmak elitjét, a mértéktelen fogyasztás kultuszát. Tehát mind a kettő visszatérne a premodern időkbe, ahol a kapitalizmus egyrészt ugye nem teszi tönkre a bolygót, másrészt ilyen elkorcsosulások nem történnek, mint hogy jó, a nők mondjuk mesztelenre vetkőznek nyilvánosan. Jó, oké, de akkor még a legitimistáknak az érvelését értem, nem értek velük egyet, meg szerintem ilyen fantaszták, meg futóbolondok, meg leginkább olyanok, mint egy szerepjátékos kör, ilyen fantasy világban élnek, de azt értem, hogy ők a feudalizmust akarják, tagadják a modernitást, tagadják a felvilágosodást, tagadják az emberi és polgári jogokat, tagadják a forradalmak szellemét, és vissza akarnak térni a felvilágosodást megelőző csodálatos időkbe, amit ők eszményítenek. De Greta Thunberg nem abba akar visszatérni, Greta Thunberg nem akarja restaurálni a feudalizmust, de le akarja rombolni a polgári társadalmat, a kapitalizmust. Mit állítana a helyére? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy még a László András féle futóbolondok, Trombitás Kristófok, még a Greta Thunberghez képest még mindig értelmesebbek, mert ők legalább állítanak egy sosem volt múltbeli világot, amit restaurálni akarnak. A Greta Thunberg fejében ennyi sincs. Mit óhajtana, mit rakna, mit állítana a kapitalizmus és a polgári társadalom helyére? Világos, hogy a kapitalizmus problémás. Tehát a kapitalizmust állami erővel, törvényekkel korlátozni kell. De felszámolni? Mikor látott Greta Thunberg olyan helyzetet a történelemben, amikor felszámolták a kapitalizmust, de megmaradtak az emberi és polgári jogok? Történt ilyen valaha? Soha. Soha. Tehát úgy áll a dolog, hogy ami a gazdaságban a kapitalizmus, az a társadalomban a polgári társadalom. A kapitalizmus nélkül felszámolod a polgári társadalmat. Akkor mondja, de tudod, a Trombitás Kristóf legalább megvallja ezt, és azt mondja, hogy igen, számoljuk fel a polgári társadalmat. Nem kellenek az emberi és polgári jogok. És akkor ehhez képest ott van Greta, nem mondja, mert gyáva, de valójában ebben hisz. De hogy hisz ebben? Jó, lehet, hogy ebben se hisz. Akkor László Andrást mondom. Lóvi. Jó, akkor László Andrást mondom, a trombitásnak meg csak úgy csinál, mintha László Andrásnak a híve lenne, de hát valójában Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr híve. Oké, értjük a dolgot. De Greta Thunberg föl akarja számolni a kapitalizmus, de meg akarja tartani az emberi és polgári jogokat, vélelmezem. Hogyan? Mi az elképzelés erre vonatkozóan? Hogy fog ez megtörténni? Én ezért nem értettem veled egyet, Robi, amikor azt mondtad, hogy azzal, hogy beállt ebbe az ügybe, ebbe az izraeli-palesztin háborúba, elvesztette a hitelességet, mert Greta számomra, meg sokak számára már sokkal korábban elvesztette a hitelességet. Tehát pont ez a probléma, hogy mindent egy lépésben akar megtenni, és ez az ő ökoharcában is. Az egyik hiányosság, hogy elkezd vizionálni egy jó marketinges módjára, mert érzi, hogy nem elég szexi a téma. Tehát ha arról beszél, hogy a következő 15 évben egy fokot fog nőni a hőmérséklet, tehát elalszik mindenki, és ez egy mínuszos hír valamelyik portálnak a legalján. 10 percig kell görgetned, hogy ezzel a hírrel találkozz, de ha azt mondja, hogy Greta Thunberg szökőár jelentett be, amely majd jövő héten megérkezik és elpusztítja a földet, mindenki fölkapja a fejét, csak az a baj, hogy már kiégette a receptorokat, erről már dumáltunk korábban. Tehát ő egy piáros ebben a történetben, és én értem az ő szándékát, hogy ezt át akarja ütni és be akarja emelni a mainstreambe, csak nem fog sikerülni. A másik probléma pedig ezzel az, hogy tényleg a végzett jós nője lett. Tehát volt nemrég Hollandiában egy tüntetés, ahol azt mondta, hogy ne támogassa az állam, a holland kormány a fosszilis tüzelőanyaggyártó cégeket, közben a hollandok küzdenek Európában talán a leginkább a kiugró energiaárakkal. Tehát mi történne egyébként, ha az állam hirtelen kifarolna egyébként a cégek mögül? Ezek az energiaárak az égbe kilőnének és kiszívná meg, hát a munkásosztály, akik nem keresnek olyan jól. Tehát megint teremt egy olyan helyzetet Greta Thunberg, hogy egyszerűen nincs átgondolva ez az egész. Tehát ő azt mondja, hogy holnap fejeződjön be ez, hogy eltorlaszol mondjuk egy autópályát, de hogy azzal nem old meg semmit, csak mondjuk azoknak az életét keseríti meg másfél napig, akik mondjuk közlekednének azon az autópályán. Tehát értem az akcióit, de közben meg nem értem, hogy egy lépésből akar sakkot adni rögtön a játszma legelején. Én viszont csak ugye, hogy ezzel egy olyan helyzetet teremt, hogy az az embernek az érzése, hogy itt nem kultúrharc van, hanem valójában osztályharc, hogy ő az eliteket szolgálja ki, az elitek gondolkodnak így, és akik anyagilag stabil lábakon állnak, azok engedhetik meg maguknak egyébként, hogy mit tudom, a rezsiszámlájuk az a másfélszeresére, kétszeresére növekedjen, miközben a munkásosztály érdekeivel nem törődik. Ezt megcsinált a Svédországban is, hogy mondjuk egy olajszállító hajót nem engedtek egy kikötőből elindulni a célállomása felé. Ezt elérték, mi lett ennek az eredménye? Ahova ment volna az olajszállító hajó, abba a városba, ott utána másfél hétig az árak, vagy másfél hónapig kilőttek, mert nem érkezett meg az az áru, nem tudták elteríteni, és ez végül kihatott arra, hogy a polcokon kénytelenek voltak az árusok dupla áron adni a termékeket. Tehát ebben az osztályharcban nagyon úgy tűnik, hogy Greta Thunberg az elitekkel van, a munkásosztály pedig jó eltaposni. Figyelj, én dorogi vagyok, tehát mi gyerekkorunkban gyűlöltük Captain Planetet, mert tudtuk, hogy a szénbányák bezárása a nyomán, és a munkanélküliség születik. Tehát nekünk nem kellett Captain Planet, köszönjük szépen. És valahogy egyébként nem véletlen az, hogy a politikus elit, hogy noha egyes zöld pártok, és persze a felső középosztálynak a zöld képviselői ugye felkarolják ezeket a zöld ügyeket, de azért szélesebb körben azért nincsen komoly támogatottsága az ilyen típusú zöld politikának, és a zöld átállásnak. Hát nézzük meg, hogy az Egyesült Államokban ez a Green New Deal programja, az mennyire nehezen ment át, mert a Joe Manchin szenátor Virginiában, noha demokrata, de tudta azt, hogy ezt átviszik, akkor helyben munkanélküliség következik. Igen, a világ energiájának 80%-a sajnos még fosszilis tüzelőanyag. Anyagból származik. Jó lenne ezt visszaszorítani, csak mondom még egyszer, nem egy lépésben, Gréta. Meg te olyan helyzetben, amikor választástról választást kell egyébként meggyerni, a rövidtávú a munkanélküliség az gyorsan születik egy szénbánya bezárása után, a pozitív következményei pedig csak évtizedek múlva láthatóak. Itt továbbra is azt mondom egyébként, hogy beszéljünk kicsit ennek az egész ilyen média nyilvánosságnak a felelősségéről, tehát mint hogy a 2018-as választási vereség után, vagy 2022 után különböző ellenzéki tévécsatornákban, hogy beívnak ilyen diákparlamenti politikusokat, és ilyen középiskolai aktivistákat beszéltetnek magyar riporterek, hogy foglaljanak állást Orbán és Gyurcsány meg hasonló kérdésekben, meg mi a víziójuk. Tudod, és így nagyon kínos, mert nincsen meg ott van a lelkesedés, ott van az aktivizmus, persze a fiatalkori radikalizmus, tök jó, csak egyelőre nincs meg az a felkészültség, nincs meg az a tapasztalat, nincs meg az a tudás, ráadásul felhasználják őket. Felhasználják őket, és rengeteg olyan történetet tudunk, hogy egy műsorra beküldött és cipelt diák parlamenti aktivista, nem tudom én, két hónappal később már összeomlik, és akkor feketére festi a haját, meg a körmeit, meg cure epigonná válik. Tehát, hogy akkor ez a következő lépés, két hónap múlva pedig elmegy, és akkor nem tudom én, Katalóniában valahol egy vidéki faluban pedig szarvasmarhákat fej. De hogy ez egy ilyen visszatérő történet, csak most ilyen állatorvosi lókként összesűrítettem egy pályaképbe azt, amit sokszor látunk. És itt a, hogy a, mi a szabatos kiejtés? Greta Thunberg. Köszönöm szépen. Na szóval ugye a hölgy esetében is ez történik, hogy őszintén kiállt valami ügy mellett, és elkezdték használni, felhasználni. És ezek az igazi kizsákányok. Az első másodperctől felhasználták. Tehát az már egy komikuma a helyzetnek, amikor egy konferencián, egy világkonferencián egy kislány elküldi a búzsba a világvezetőt. Az rock and roll volt, az tök jó volt. Az tök jó volt, és amíg arra használták, ami az ő ügye volt, a klímaharcra, addig a Greta az volt, aki a klímaharc arca. És az nem baj, hogy volt egy arca. Az nem baj, hogy volt egy ennyire elszánt aktivista, akinek ez az ügye. És az én szememben a Greta nem vált hiteltelenné, mint klímaaktivista. Klímaaktivistaként továbbra is egy szerintem egy tök jó példát ad. Csak arról van szó, hogy a Greta nagyon elhitte, hogy ő valójában több, mint egy klímaaktivista. Ő ennek a liberális, progresszív elitnek a Jolly Jokere, aki minden helyzetben, minden partiban, minden helyi értéket föl tud venni, akármilyen kártyára van ott szükség, ő behelyettesíthető, és ő azt az állást föl tudja venni. És erre meg nem alkalmas. Ez a kabát nagy rá. Ezt észre kéne vennie. Vagy valakinek a környezetében is szólnia neki. Biztos van, hogy menedzsment. Tehát, hogyha ekkora nyilvánosságot kap egy ilyen szereplő, hát feltételezhető, hogy legalább egy ügynök vagy valami menedzser ott van mellette, vagy tanácsadót. Jó esetben, igen, tehát nekem az a problémám ezzel, amivel kapcsolatban Magyar Pétert is itt elővettem ebben a műsorban, hogy a nagyot mondásával, a populizmusával értem, a mostani politikai működéshez, kommunikációs klímához alkalmazkodik, de elszívja a levegőt olyanok elől, akik egy valós józan víziót vázolnak fel egyébként Magyarország számára, amivel szépen lassan egyébként lebonthatjuk a polgárosodásnak az akadályait. És itt is ez a helyzet, tehát ő bemondja két hetente a világ végét, miközben vannak olyan ökocsoportok, szervezetek, én magam is követek egy párat, akik... A 12 majom hadserege. Így van pontosan. Időutazók. Szóval, hogy egy olyan programot tudnak a világ kormányai számára prezentálni, amiből kiindulva szépen lassan egyébként megváltoztatható lehet a bolygónak a klímája, de például ezek a Net Zero meg ehhez hasonló programok, amik pillanatok alatt tönkretennék a gazdákat szerte Európában vagy a világon, azzal én egyszerűen nem tudok azonosulni. Tehát ez a Hübele Balázs ilyen valóságsós széles gesztusokkal előadott. Igen, de mi az alternatívája játék? Ennek? Persze, nem lehet, nem kéne, nem így kéne, de mi az alternatívája ennek, és mi a realitás? A realitás az az, hogy senki nem csinál semmit. A realitás az az, hogy nincs átállás. A realitás az az, hogy ostromoljuk a világ végét, és elképzelés sincs, terv sincs arra vonatkozóan, hogy a szénhidrogéneket kivonjuk a gazdaságból. Ez a nagy helyzet. Tudod, az a helyzet, hogy elszabotálja. Az a helyzet, hogy a kormányok, meg a nemzetközi szervezetek a multiknak a zsebében vannak, az átállás nincs napirenden, elszabotálják. És a Grétának messze menőkig igaza volt, amikor azt mondta, hogy használtok engem, pózoltok velem, miközben nem áll szándékotokban átállni. Rohadtul igaza volt. És ez a helyzet, és akkor ezzel szembeállítani a Hübele Balázs módjára való átállás persze nem lenne jó. De miről beszélünk? Szó sincs ilyesmiről. Nincs napirenden a dolog. Ez a probléma. Szerintem ez napirenden volt, és akkor került le a napirendről, amikor Gréta, mondom még egyszer, és két hetet... És a Gréta miatt, nem gazdasági érdekek miatt került le a napirendről, hanem a Gréta miatt. Most a magánemberről beszélek, az általános hétköznapi fogyasztóról, aki majd egyszer egy szép napon lehet, hogy a szavazatával le tudja váltani ezeket a multinacionális cégeket kiszolgáló politikai elitet, és esetleg a zöldek kerülnek előtérbe. De én tudom, hogy nem rajtunk múlik, hogy mi most kevesebb műanyag szívószálat fogunk majd elhasználni a következő hetekben. Nyilván a multinacionális cégeken múlik. Csak ha valaki, mondom még egyszer, hetente belöki a világvégét, de a világvége nem jön el, akkor az a kevés remény is szerte foszlik, az a kevés hit is. De nem így jön el a világ, nem így jön el a világvége csütörtökről péntekre, hanem egy évszázad lesz a világ. Az olyan, mint a megfőlő béka, hogy nem érzékeljük. Pontosan, az van, hogy a világ vége a sokkal lassúbb és sokkal unalmasabb lesz, mint ahogy elképzeljük. Mi egy nagy kataklizmát képzelünk el, pedig egy nyomorúságos hanyatlás lesz. Ahogy a Körcezredes mondja, ugye az apokalipszis az nem robbanás, hanem gyűszítés.